أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے اور آج ہم موٹاپے پر ہی آپ سے بات کریں گے اور زیادہ تر آج جو نسخے دیے جائیں گے وہ موٹاپے پہ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے خواتین کے لیے نسخے ہوں گے جو موٹاپے کا شکار رہتی ہیں. موٹاپا شوگر بھی پیدا کرتا ہے, موٹاپا گھٹنوں میں درد بھی پیدا کرتا ہے اور جب شوگر ہوتی ہے تو دل کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں, خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پاؤں میں یا انگلیوں میں جب خون پوری طریقے سے نہیں پہنچتا تو اس میں گینگرین ہونے کا سبب بنتا ہے, انگلیاں گر جاتی ہیں, انگلیاں جھڑ جاتی ہیں. تو یہ آپ کو خوف دلانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ شوگر کو اس انداز سے کنٹرول کرنا ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ اپنے موٹاپے کو بھی کم کیجئے اور اپنے شوگر کو بھی کنٹرول کیجئے. شوگر کے لیے عموماً حکیم اور ڈاکٹرز جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وزن کی طرف توجہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ ورزش کی جائے, زیادہ سے زیادہ وزن کی جو آپ کی ہے اس کو کم کیے جائے. کل میں نے اس سلسلے میں کافی آپ سے باتیں بھی کی لیکن آج خواتین کے بارے میں بات کریں گے. ایک تین حصوں میں ہم اسے تقسیم کریں گے کہ پہلے تو یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے کے بعد 10 سال یا 8 سال اس میں اتنی زیادہ چاکلیٹ سویٹس یا بازار کی جو چیزیں ہیں کھانے سے بچیاں خاص طور پہ موٹی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ماں ہوتی ہے بعض دفعہ اس کو شوگر ہوتی ہے تو وہ شوگر بیبی کہلاتا ہے کہ وہ شوگر بیبی ہے تو اس وجہ سے وہ پھولا ہوا ہے یا موٹا ہے. وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. پھر اگلے مرحلے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں سن بلوغت والے معاملات شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس میں ڈسٹربنس ہونے کے ایک آدھ مہینہ دو مہینے کے بعد ڈسٹربنس ہونے کی وجہ سے موٹاپا چڑھ جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر 17 سال کی عمر میں ہم آتے ہیں تو اس میں بھی یہی مسئلہ رہتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے فطری طور پہ اور وہ بچیاں جو خاص طور پہ سبزیاں نہیں کھاتی, وہ بچیاں جو پوری غذاؤں کی طرف توجہ نہیں دیتی, وہ بچیاں جو فروٹ نہیں کھاتی, ان کو عموماً جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں ماہانہ سلسلے کے تو اس وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ 5-5 مہینے تک جو ہے ماہانہ نظام جو ہے وہ جاری نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے بھی آپ کو نسخے دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہم آپ کو جو بتائیں گے اس میں یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے کا گیپ ہو گیا بچیوں میں اور وزن مسلسل تیزی سے بڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے ان کی چکنائی روک دیجئے, ان کے کھانوں میں چکنی چیزیں بند کر دیجئے, چاول بند کر دیجئے, خاص طور پہ گوشت جو ہے وہ اسے بالکل بند کر دیں. اور اس میں آپ سب سے پہلی چیز جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ صبح شام صرف دو چیزیں ہیں, نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پمپا دانا اور رائی, یہ آپ کو 5-5 گرام لینی ہے کہ پمپا دانا اور رائی, یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. اسے آپ جو ہے تقریباً 5-5 گرام لے کے ایک گلاس پانی میں ابالیے اور ابالنے کے بعد پھر آپ جو نسخے ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ کل بھی جو نسخے دیے اس کے ساتھ آپ اگر یہ دیں گے تو اس سے جو ہے نظام بھی جاری ہو جائے گا اور بہتر سے بہتر جو ہے موٹاپے کی آپ دیکھیں گے کمی اس میں ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو آپ کو نسخے ہم کارٹ پہ بتائیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو نسخہ ہم نے رکھا ہے وہ بھی بچیوں ہی کے لیے ہے نسخہ اور وہ خواتین کے جن بہت زیادہ موٹی ان کے لیے یہ نسخہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں تخم کرفس جو ہے وہ آپ کو لینا ہے और इसी तरीके से आपको सौंफ लेना है, ये दोनों चीज़ें दो दो ग्राम यानी कि आधा आधा चमचा आपको लेना है। इसी तरीके से अजवाइन इसमें 1 ग्राम लेना है, और इसके बाद इसको पानी में उबालना है, तकरीबन 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबालना है। और इसमें आप चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, और उबालने के बाद इसको छान के, और ये आप जो है आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम लेंगे। इससे जो सारे सिस्टम्स होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। सौंफ जो है अमूमन उसका ये काम होता है कि वो दवाओं में असर डालती है और उनको काम करने का मौका देखती है। तो ये बड़ा उम्दा नुस्खा है जो हमने आपके सामने आज रखा। ये सिर्फ लड़कियां या ख्वातीन जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको माना निज़ाम में दुश्वारी हो के साथ मोटापा है, तो उनको ये नुस्खा जैसे मैंने बताया ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से राई और पिंपा दाना जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये नुस्खा जैसे हमने आपको दिया ये बड़ा कारगर नुस्खा है, इसे आप चाहें तो नोट भी कर लें। जिसमें तुख्मे करफ़, सौंफ और अजवाइन है, जिसमें अजवाइन आधी है और ये दोनों एक मकदार के हैं जिसको हमने लिखा कि 2-2 ग्राम है। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि वो लोग जो कि आम मोटापे का शिकार है, ये तो हमने ख्वातीन के लिए दे दी। दूसरा नुस्खा उसमें आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग मोटापे का शिकार हैं। उसमें जो चीज़ें हैं ये नुस्खा आपके सामने अभी आ रहा है, और इसमें जो आप देखेंगे वो चीज़ें वो ये हैं कि पर्सिया शाओ जो है इसमें सबसे पहली चीज़ है। इसमें पर्सिया शाओ बूटी आपको 2 ग्राम लेनी है। इसमें बर्ग सदाप जो है वो आपको लेना है 2 ग्राम। इसमें लेमन ग्रास आपको लेनी है 2 ग्राम। अमलतास जो लंबी सी फली जो होती है, अमलतास काले रंग की वो फली पहले हरी होती है फिर वो काली हो जाती है, तो अमलतास का छिलका आपको लेना है। अंदर का जो उसका गूदा होता है वो नहीं लेना, सिर्फ अमलतास का छिलका आपको 2 से 3 ग्राम के करीब लेना है। और इसमें करना ये है कि तमाम चीज़ें आप पानी में डाल के रखें, और उसमें जो है एक चीज़ का और इजाफा हमें करना है, अमलतास का छिलका 2 ग्राम और मरमुक्की। मरमुक्की भी ख्वातीन के लिए बड़ी उम्दा चीज़ होती है, तो ये नुस्खा भी ख्वातीन ही की लिए है। जो मैंने शुरू में कहा कि सब लोग उसके लिए मैं और नुस्खे दूंगा, लेकिन ये नुस्खा भी ख्वातीन के लिए है क्योंकि इसमें मरमुक्की है, तो मरमुक्की का भी आप 2 ग्राम के करीब लीजिए और इन सबको पानी में डाल के इसका जोशंदा बना के आधा गिलास सुबह आधा गिलास आप शाम को लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, पर्सिया शाओ बूटी 2 ग्राम, बर्ग सदाब 2 ग्राम, लेमन ग्रास 2 ग्राम, अमलतास का छिलका 2 ग्राम और मरमुक्की जो है वो 2 ग्राम। तो इन सबको एक वक्त की खुराक के, जाहिर बात है जब ये नुस्खे जो हमने आपको दिए हैं तो ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में मंगवा के, लेकिन 2 ग्राम जो है वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ है, वो एक वक्त के लिए नुस्खा होता है, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरी इससे आ जाएगी। इसके अलावा हम एक और नुस्खा आपको दे रहे हैं, ये जो कॉमन नुस्खा है जो ख्वातीन के अलावा लड़कियों के अलावा भी मर्द हजरात भी ले सकते हैं। ये नुस्खा आपके सामने आ गया है कि सौंठ लेनी है, अगर आपको सौंठ नहीं मिले तो अदरक भी ले सकते हैं। सौंठ या अदरक 5 ग्राम इसमें लेनी है और सौंफ इसमें लेनी है 5 ग्राम। ये दो चीज़ें लेनी है दो, और उसके बाद हमको करना है कि तकरीबन 1 पाव के करीब कद्दू ले लीजिए और उसको उसका पानी निकालें, वो आपको 1 गिलास लेना है। कद्दू का पानी निकालने का तरीका है कि उसको पहले भूबल कर दीजिए, उसका ऊपर का छिलका निकाल लीजिए और उसके बाद उसको आग पे थोड़ा सेकेंगे। सेकने के बाद जो है वो उसको ग्राइंडर में चला के, और आप देखें उसका पूरा पानी सा बन जाएगा, वो पानी आपको लेना है। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर सकते हैं और उसको किसी पतीली में डाल के, और उसमें दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि सौंठ और सौंफ 5-5 ग्राम जो है उस कद्दू के पानी में डाल के उबालना है, और उबालने के बाद उसको छान कर जो है वो पी लेना है। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक बेहतरीन जोशंदा है, और ये 1 गिलास पूरा होना चाहिए कद्दू का पानी। इसमें सौंठ और सौंफ आप जो है इसमें डाल के उबालेंगे हल्का सा, उसमें उसका कैफियत भी तब्दील हो जाएगी। ये दुबला होने के लिए, पेट कम करने के लिए, यकीन माने कि ये ऐसा नुस्खा है कि जिससे लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और इसको दवा के तौर पे मैं अपने मतलब पे भी देता हूँ। जाहिर बात है कि आप इसको कद्दू के पानी के साथ ले लीजिए, लेकिन मैंने आज के प्रोग्राम में ये नुस्खा आपके सामने पेश कर दिया। इसके बाद जो हम आपको नुस्खा बताएंगे, ये ऐसा नुस्खा है कि ये पेट बढ़ने वालों के लिए और जिनका वज़न बढ़ गया है, और वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, वो लोग जो कि जिस्म में वज़न की वजह से घुटनों में दर्द, वज़न की वजह से कमर में दर्द, वज़न की वजह से जिस्म में दर्द, ये तमाम चीज़ें के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये नुस्खा आपके सामने आ चुका है। इसमें लीमू का अरक हमको लेना है, तकरीबन 6 टेबल स्पून, पाव कप के करीब लेना है। 6 टेबल स्पून नींबू का अरक हमको निकालना है। नींबू का जो हम जूस जिसे कहते हैं, नींबू निचोड़ लीजिए और वो 6 टेबल स्पून में मेरे ख्याल से कम 4 नींबू आ जाएंगे। इसी तरीके से अदरक आपको लेना है, वो 6 टेबल स्पून अदरक को कूट लीजिए और उसके बाद किसी कपड़े में डाल के उसको इस तरीके से निचोड़िए, तो आप वो उसको 6 टेबल स्पून जो है आपको जमा करना है। और इस तरीके से घी गवार एलोवेरा, एलोवेरा जो है ये बहुत आम सी चीज़ अब हो गई है, कई जगहों पे गमलों में लगा हुआ मिलता है। इसका एक पाठा ले लें, यानी कि एक पत्ता ले लीजिए और उसको ऊपर से साइडों से पहले कांटे काटिए और उसके बाद उसको बीच में से छिलका हटा के, और उसका तरीका भी ये है कि किसी चीज़ में उसको या तो ग्राइंडर में उसको क्रश कर दीजिए या इसी तरीके से उसको कपड़े में रखेंगे तो उसका जूस सा निकल जाएगा। वो जेली, अगर आपका जूस नहीं है तो फिर जेली को थोड़ा सा पानी डाल के और उसको ग्राइंड कर दीजिए तो वो जूस बन जाएगा। और वो हमको सिर्फ 6 टेबल स्पून यानी कि तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा जो जेली का होता है वो आप समझिए कि इसमें डलेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं मिला लेनी है, 6-6 टेबल स्पून जैसे कि हमने इसमें लिखा भी है कि इसे आप मिला लीजिए और इसको इसी अंदाज से सुबह और शाम को आप इसको लेंगे। सुबह की खुराक है ये और शाम की खुराक भी इसी तरीके से आप तरतीब देंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अमूमन सवाल करते हैं लोग कि इसकी मकदार आपने इतनी रखी है, तो इसकी मकदार आप ने जो इतना सारा जो आपने अपने जिस्म में कमाल किया हुआ है, जो पेट बढ़ा हुआ है, 128 और 140 केजी की ख्वातीन मेरे पास आती हैं और वो उनको जब ये बताया जाता है कि ये नुस्खा लें तो उससे उनका वज़न कम होता है। बुनियादी तौर पे ये आप ये देखिए कि इंशाल्लाह ये जो नुस्खे हमने दिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही कामयाब नुस्खे आपको इस्तेमाल वाले दिए हैं, तो इनको आप गौर से देखिए और इनको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन गिरामी। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमसे बात किया करें तो टीवी की आवाज़ मुकम्मल बंद कर दिया कीजिए ताकि आपका और हमारा राबता साफ अंदाज से हो सके। आपस एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेज नजीर बात कर रही हूँ जंजीरा से। बेनजीर, और मैं किसा, मेरा मकसद है कि आपने मेरे बेटे के लिए बताई थी ना, एक सफूक बताया था, सौंठ और कुछ चीजें थी और अनारदाना और ये सब, तो वो मैं प्रेगनेंसी में खा सकती हूँ? नहीं, वो तो मैंने आपको उसका मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गया आपका कल। और वो ये जी, और दूसरा ये है कि मेरे बेटा नहीं है और बेटे के लिए कोई बता रही है। ठीक, इंशाल्लाह सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह से दुआ कीजिए। हाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना साहिबा जी, मैंने आपसे दो चीजें मालूम करनी है, एक जरिश और काली किशमिश का फर्क मेहरबानी करके बता दीजिए। वो बच्चा लेके आया मगर समझ नहीं आ रही कि जरिश क्या है और काली किशमिश क्या है। और दूसरा ये जो पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, इसके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं हकीम साहब अजीज बात कर रहा हूँ मस्कत से। जी अजीज भाई, जी मेरे को सर, मेरी तकरीबन 52 साल उम्र है, तो मेरे को रेशे की तकलीफ है, रेशा नहीं जाता मेरे को। अच्छा, ठीक है जनाब, ठीक। अच्छा, आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हैदराबाद दुकान से बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम जलाल जी नवेश है। जी इंडिया से आप बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलाल जी नवेश है। जलाल साहब जी फरमाइए सर। सर मेरी बहन को क्या हुआ बोले तो पेट में बच्चेदानी में गड्ढे निकले थे, गैर शादी शुदा उनका ऑपरेशन हुआ, फिर इसके बाद में ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं आना बोल के क्या करना पड़ता? ठीक जी जी। अच्छा अब इसकी उम्र कितनी है दोबारा आप बताइए, आवाज थोड़ी सी मैं सुन नहीं पाया। 29 साल उम्र है वह। 19 साल, 29 साल है, 30 साल, ठीक है 30 साल। अब इनका जो यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है? अच्छा, अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने तमाम कोर्सेज पूरे कर लिए? आपको हम जवाब देंगे, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद दक्कन इंडिया से कॉल थी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं हरिपुर से बोल रही हूँ, नीलम नाम है मेरा। जी सवाल बताइए। सर मैंने आपसे वो पूछा था बाल क्या करने के लिए, तो उसमें वो मिकदार में नहीं लिख पाई थी। और इसके अलावा मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा 8 साल का है, बहुत कमजोर है, खाता पीता भी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लगता है जैसे हड्डियों के ऊपर चमड़ा लपेटा हुआ है। तो उसकी सेहत के लिए जरा मोटा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसकी सेहत के लिए मुझे कोई नुस्खा बता दीजिए। आप दोबारा बताइए वो क्या आपने जुमला का, हड्डियों के ऊपर मतलब वो जैसे वो बहुत कमजोर है ना, हड्डियों के ऊपर जैसे चमड़ा सा लिपटा हुआ होता है, बहुत कमजोर सा है, चमड़ा लेकिन एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है, फुर्तीला है। चले ठीक है मैम, चलो। सर मेरी उम्र 42 इयर्स है और मेरे बाल बहुत सफेद हो गए हैं, तो उसके लिए आपने नुस्खा बताया था। वो ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। आप प्रोग्राम देखिए, बेटे की उम्र 8 साल है और उसको भी ताकत के लिए इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हरिपुर से थी। हाँ पर एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? किन साहब ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा कहाँ से? किन साहब मैं सियालकोट से, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी। नाम बताइए, बारे में नाम बताइए। मेरी मेरा नाम साहिदा और मेरी बेटी का नाम फीजा है। अच्छा बताइए। उसका जहनी तो अजल नहीं ठीक है ना, तो वो 8 दिन कुछ और उसकी कैफियत होती है, 8 दिन और होती है, मैं नफसियाती हो गई हुई है। अच्छा। तो अब मैं उसको कमरे में बंद करके रखती हूँ, तो अपने बाल नोचती अपने आप को मारती है, तो उसके लिए कुछ। ये उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र कितनी है? 8 साल। उसकी उम्र है 20 साल। 20 साल है? हाँ जी। अच्छा 20 साल है। तो इसको कोई आपने करंट मुझे इस तरह पाए हुए हैं, मैं कभी दवाइयों पे जाती हूँ, कभी मैं कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लाहौर तक मैं हुई हूँ मेंटल हॉस्पिटल भी। वो तो ठीक है, लेकिन इसको करंट तो नहीं लगाया डॉक्टर्स ने जो लगाते हैं? नहीं नहीं करंट नहीं लगाया, वो कहते हैं मासूम सी बच्ची है, छोटी है, हम इसको रख भी नहीं सकते। मैंने तो कहा था कि चलिए आप रख ही लें इसको इधर। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। वहाँ पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज टीवी की सबसे पहले बंद कीजिए। कराची से कौन साहब? जुबैर साहब जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मुझे बीपी और शुगर का मरीज हूँ और मेरा वजन नहीं कम होता, वॉक भी बहुत करता हूँ। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिसेज नज़ीर जहांगीर आबाद जहांगीरा जगह है, वहाँ से इन्होंने बताया था कि मैंने इनको नुस्खा बताया था उल्टी रोकने के लिए और प्रेग्नेंट भी हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि सूखा अनारदाना आप थोड़ा सा ले लें, यानी 5 ग्राम के करीब, इमली 5 ग्राम ले लें, आलू बुखारा सूखा जो है वो 5 ग्राम ले लें, ज़रिश्क जो है वो 5 ग्राम ले लें। ये 4 चीज़ें जो है आप लेके इसको तकरीबन 1 लीटर पानी में उबालिए और उबालने के बाद जो इसको अच्छी तरीके से छान लीजिए और इसमें चाहें तो चीनी भी मिला सकती हैं आप, चीनी मिला लें और इसको संभाल के रखें। और ये तकरीबन 2-2 टेबल स्पून ये शरबत पीना है, इसको जो है इस अंदाज से बनाना है। वो आपको कुछ मिसकॉन्सेप्ट हो गया था, आप कह रही थी कि इसे खाना है, इसे पीना है, तो इस अंदाज से आप इसको लीजिएगा। सना साहिबा कराची से हमारे पास इनका सवाल है और इन्होंने बताया कि ज़रिश्क और काली किशमिश में क्या फ़र्क है। ज़रिश्क जो है एक अलग चीज़ है और ये बहुत बारीक सी होती है, यानी कि यूँ समझें कि वो पूरे, मैंने जैसे निशान बताया कि इतनी छोटी सी होती है, तो इसमें ये अमून पंसारी के पास मिलती है, ये आम दुकानों में अवेलेबल नहीं होती। ज़रिश्क जो है खून बढ़ाती है, ज़रिश्क जो है जिगर के लिए अच्छी है, ज़रिश्क जो है उल्टी रोकती है, ज़रिश्क जो है अगर अरके गुलाब में डुबो के पिए तो ये खून भी बढ़ाती है। तो ये बड़ी मैंने इसके बाकायदा इसकी मैंने कारकर्दगी देखी। तो और जो किशमिश होती है वो छोटी किशमिश अलग चीज़ है। हाँ, बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? इमरान हुसैन बोल रहा हूँ, बिहाड़ी से सर जी। जी फरमाइए जनाब। सर जी आपने एक नुस्खा बताया अभी मोटापा कम करने के लिए, मेरा पेट बड़ा हुआ है, एलोवेरा लीमो और अदरक वाला। जी जी। हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी जी सर, तो उसकी डोज क्या लेनी है सुबह और शाम को? ये जो एक हमने कार्ड लगाया था वो एक वक्त की डोज है, 6-6 टेबल स्पून तीनों, एक वक्त की डोज है। एक वक्त की डोज है, कितनी लेनी है सर? जी जी। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? तारिक महमूद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब, मेरा बेटा है 16 साल का जी, तो उसके सर के जो बाद में ना सफेद होने शुरू हो गए हैं, सफेद तकरीबन सफेद काफी हो गए हैं, तो इसको नुस्खा बता दीजिएगा। इसे नजला वगैरह तो नहीं रहता? नजला तकरीबन नहीं है। और नाक खुली रहती है? नहीं जी नहीं, नाक खुजली तो नहीं होती। अच्छा, हेलो। नहीं जी नहीं, नहीं सब नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, मैंने कद के बारे में पूछना था। कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से 100। चलिए ठीक है, मैं आपको नुस्खा दे दूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं फहमीदा हरुनाबाद से बात कर रही हूँ। फहमीदा जी कहाँ से बोल रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरा पेट ना ऑपरेट हरुनाबाद से। अच्छा अच्छा, हरुनाबाद। आप सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं बड़े, 4 ऑपरेशन बड़े हुए हैं और उनकी वजह से ना मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है और नीचे लटक रहा है। ठीक है, आपकी उम्र बता दीजिए। तो ओ मुझे मोटापा भी बहुत ज्यादा है। आप जी आप अपनी उम्र बताइए। उम्र 35 साल। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैं आरिफ वाला से बोल रही हूँ। आरिफ वाला से कौन साहिबा, सवाल बताइए। आप सवाल बताइए मुझे। बानो बोल रही हूँ। ठीक है बानो साहिबा। मैं, मेरे ना हकीम साहब, मेरे ना सर में दर्द बीपी हाई बहुत रहता है, पता क्या मसला है। अच्छा, तो कोई गोली लेनी है आप बीपी के लिए? जोड़ों में दर्द भी, जोड़ों में दर्द भी है, पैनाडोल कभी खा ली या पैरासिटामोल खा ली, जोड़ों में दर्द भी है। अच्छा, तो असली घी खाती हैं आप? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गया, आपस से कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी हम इंडिया से बोल रहे हैं। हम हमारा सवाल ये था कि जैसे जिनकी 40 से पार हो चुकी है तो बाल सफेद होते हैं, तो जो अगर काला करने के लिए कुछ यूज करते हैं तो वो जल्दी जल्दी छूट जाता है, तो फिर क्या यूज करें थोड़ा लंबे समय तक रहे? उम्र लंबे टाइम तक जी, थोड़ा सा मतलब ज्यादा दिन तक चले ऐसा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको जवाब देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात किए लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा, आप कहाँ से? मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन, कहाँ से? मैं तकरदो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ठीक, पाकिस्तान से। जी सवाल बताइए सर। सर मेरे ये बाल गंजेपन आ रहा है। अच्छा, गंज आ रहा है। आपकी उम्र कितनी भाई? उम्र मेरा 28 साल है सर। अच्छा ठीक है जनाब, बताते हैं आपको, जवाब बताते हैं। हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ, शीजा कौसर। शीजा कौसर जी, बताइए क्या? मैं ना तकरीबन 42 साल मेरी उम्र होगी, 42-43 साल। तो सर मेरी ये तो हड्डियाँ बड़ी कमजोर है, हड्डियाँ। हाँ जी, ये मैंने दवाई भी खाई थी, मेरी हड्डियों में ना ऐसी कमजोरी है। तो वैसे भी मैं चलूँ तो मेरे ना ऐसे होता है जैसे टांगों में ताकत नहीं है ज्यादा। हाँ जी, ऐसे जैसे ना ताकत ही नहीं है। ठीक, तो बड़ी मेहरबानी आप मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं कि मेरे ना कुछ ताकत आ जाए टांगों में। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। बस एक कॉलर और, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरी सिस्टर है, उसके लिए पूछना है। जी क्या पूछना है बताइए। उसको ना अंसोरिया का मसला बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से उसकी कमर में बहुत शदीद है। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं कौसर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कौसर फरमाइए। सर मुझे ना काफी दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया कि मुझे मोशन होते थे, और फिर उसके बाद मैंने यूट्रस में भी मुझे इन्फेक्शन थी, तो मैंने एंटीबायोटिक खाई, तो उसकी वजह से मैदे में इतनी गर्मी पैदा करना शुरू कर दी, मुंह में भी छाले और ऐसे, यानी ऐसे हो जैसे अंदर से उबल रही थी, गर्माइश पैदा करने लग गया मैदा। तो अब कोई भी चीज खाती हूँ तो इतनी, यानी सालन रोटी तो खा नहीं सकती, जलन होती है, मुझे बस लिक्विड से ही हूँ। तो ड्रिप भी लगवाई है रात को, तो थोड़ा सा बस उससे मुझे इतना है कि फर्क पड़ा है, लेकिन बस जलन बहुत है, और फिर बीपी भी उसके साथ 140 हो जाता है, हालांकि मेरा बीपी कभी हाई नहीं हुआ था। तो अभी आपको लूज मोशन है स्टिल? नहीं, मोशन तो अब मेरे खत्म हो गए हैं, लेकिन मुझे मेदे में बहुत गर्मी। अच्छा। और दिमाग में हर वक्त सर में दर्द रहने लगी है, दिमाग का जो दरमियान से जगह होती है ना ऊपर वाली जगह, उसमें हर वक्त दर्द, और जिस्म में जान ही नहीं, सिंडलियों में दर्द बहुत ऐसे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हाँ पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं हरिपुर से बात कर रहा हूँ, कदीर खान, और मेरी एज अभी 18 साल है। जी सवाल बताइए। और मेरी स्किन पे दाने बहुत होते हैं, जब दाने खत्म हो जाते हैं फिर उनके निशान रह जाते हैं स्किन पे। ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जिला राजनपुर फाजिलपुर से बात कर रहा हूँ जी। मेरी सिस्टर का जो पेट है ना, ये नाक के नीचे ना ये चर्बी बढ़ती जा रही है। अच्छा ठीक है जी। और आपका अपना भी नंबर है कोई, मोबाइल नंबर वगैरह? जी जी, अभी स्क्रीन पर आएगा वो देख लीजिएगा। स्क्रीन पर ये पीडीटेक का नंबर है, आप अपना कोई नंबर वगैरह शायद। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे कार्ड्स चल रहे हैं और ये आप नुस्खे देखते रहिए। और आज मैंने पेट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए खासे नुस्खे दिए हैं, तो जो वो वाला सवाल होगा उसके मैं सवालात के जवाब आज नहीं दे पाऊँगा। मस्कत से 52 साल अजीज़ साहब ने बताया कि इनको रेशा बहुत ज़्यादा रहता है। आप काले चने ले लीजिए, काले चने तकरीबन आधा किलो ले लें, उसमें 50 ग्राम दखनी मिर्च वाइट पेपर ले लें, और इसी तरह आधा किलो मिश्री, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पाउडर कर लीजिए, एक चमचा सुबह एक चमचा शाम। पुराने से पुराना रेशा नज़ला का ये बेहतरीन इलाज है। हैदराबाद दक्कन इंडिया से हमारे पास जलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ सकी इसलिए हम जवाब देने से कासिर रहे। हरिपुर से नीलम साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए मैंने जो नुस्खा बताया था उसमें आंवला था, भंगरा सिया था, खोपरे के बाल थे, ये तीन चीज़ें मैंने कहा था, और कलौंजी चौथी चीज़। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से तिल्ली के तेल में उबालिए और छानकर ये तेल तैयार हो जाएगा, इसको लगाने से जो है बाल काले रहते हैं। सियालकोट से फैज़ा साहिबा, इन्होंने बताया कि बच्ची 20 साल है और उसको जुनून का मामला है, और जाहिर बात है ये एपिलेप्सी भी हो सकती है, हिस्टेरिया भी हो सकता है, तो मैं इस सिलसिले में मुबहम हूँ। तो आप, मेरा नंबर आ रहे हैं इस पे, आप शाम को मुझे कॉल करके तफसील बता दीजिएगा बच्ची की, और मैं इसको फिर देख भी लूँगा। कराची से ज़ुबैर साहब, इन्होंने बताया कि मेरा बीपी बहुत हाई है और शुगर भी है। मेरे भाई, शुगर के लिए कई दवाएं हैं और हर्बलिन जो है बहुत अच्छे साशे हैं, ये आप इसमें नंबर ले लीजिएगा, एक साशा सुबह एक साशा शाम आप पानी में घोल कर ले लीजिए, ये बीपी के लिए भी और शुगर के लिए बेहतरीन दवा है हर्बलिन। इसका नंबर टीवी पर आता है, वो आप देख लीजिएगा और ऑर्डर कर दीजिएगा। इसी तरीके से तारिक साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि बालों का मसला बताया, ये आप भी यही नुस्खा ले लीजिए कि भंगरा सिया, आंवला, कलौंजी, ये तीन चीज़ें हो गई, और खोपरे के बाल, चारों को तिल्ली के तेल में उबाल कर छान के ये तेल आप इस्तेमाल कीजिए। पिंडी से अक्सर साहिबा, कद के बारे में इन्होंने बताया कि बच्ची का कद कम है, इसके लिए मैं जो नुस्खा देता हूँ हब्बुल रिशाद, बड़ी उम्दे चीज़ है जिसे हम खूब कला भी कहते हैं, हब्बुल रिशाद जो है आप 250 ग्राम ले लीजिए, और इसमें तकरीबन 50 ग्राम एक अच्छी वाली जो है मस्तगी रूमी डाल के और पीस लें, और इसमें इसी तरीके से 250 अगर हब्बो रिशाद है तो 125 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और 50 ग्राम मस्तगी रूमी एक पाउडर बना लें, सुबह एक टेबल स्पून दूध के साथ बच्ची को दीजिए और उसको लटकवाएं भी और ऊपर पाइप लगा के ताकि वो हैंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। फहमीदा साहिबा हारूनाबाद से, मोटापे के सिलसिले में मेरी बहन इस वक्त भी मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नुस्खे चल रहे हैं, आज का दिन ही मोटापे का है और मोटापे की दवाएं हम दे रहे हैं, वो आप उसमें से नोट कर लीजिए या रात रिपीट प्रोग्राम में नुस्खा देख लीजिएगा। आरिफ आला से बानो साहिबा थी, इन्होंने बताया कि इनके सर में दर्द और बीपी रहता है, आप कद्दू जो है उसका हलवा बना के लीजिए, और इसी तरीके से छोटी चंदन का नुस्खा जो मैं बताता हूँ कि 50 ग्राम छोटी चंदन है, 125 ग्राम साबित धनिया, इन दोनों को पीस लीजिए और इसमें हम वज़न मिश्री मिला के ये सुबह शाम खाइए आधा आधा चमचा, तो इससे इंशाल्लाह ताला मसला हो जाएगा। इंडिया से एक टेलीफोन था, इन्होंने बताया कि 40 साल बाद बाल काले कैसे रह सकते हैं, यही तेल जो मैंने बताया आप भी लिख लीजिए कि जिसमें जिसमें भंगरसिया, कलौंजी और खोपरे के बाल, आंवला, ये चार चीज़ें जो है तिल्ली के तेल में अच्छी तरह पकाइए और छान कर ये तेल आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बाल सफ़ेद से काले हो जाएंगे। मोहसिन साहब, इन्होंने बताया गंज का, 28 साल उम्र है, इसमें यह है कि गंज के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप केला ले लें जो थोड़ा सा गला हुआ केला हो, उसमें बेरोज़ा, जो बेरोज़ा नहीं मैं अभी बता दूंगा, बहरहाल सिर्फ अगर आप केले भी लगाते हैं तो केले को पूरा ऊपर लेप लगा के कोई टोपी वगैरह पहन लीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क होता है। रोगने बैज़े मुर्ग, जो अंडे का तेल होता है वो आप दिन में लगाइए, या एक वक्त वो लगाइए एक वक्त वो लगाइए। संदूर होता है, केला और संदूर, केला सड़ा हुआ जो गला हुआ ले लें, उसमें संदूर 5 ग्राम मिला के उसको फेंट लीजिए, वो गंज पे लगाने से बाल आ जाते हैं। और इसी तरीके से फैसल आबाद से शीज़ा कौसर, इन्होंने बताया हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, आप एक नुस्खा लिख लीजिए, सौंठ आपको लेनी है, मूसली सफ़ेद, असगन नागौरी, तीन चीज़ें ले लें, तीनों चीज़ों के बराबर मिश्री मिला लें, यानी कि 100-100 ग्राम ये चीज़ लेंगी तो 300 ग्राम जो है वो मिश्री भी होगी, इसको मिला के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप लीजिए। आयशा साहिबा, इन्होंने बहन के लिए बताया कि लेकोरिया का मसला है, वैसे तो इसके बहुत नुस्खे हैं लेकिन ये आप बड़ा अच्छा नुस्खा रहता है कि भिंडी जो है वो 4 अदद ले लें और तुरई जो है तकरीबन 50 ग्राम के करीब तुरई ले लें और इसको काट लें, भिंडी और तुरई दोनों को आप पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद उबाल कर छान कर इसका पानी पीजिए, इससे जो है मसाइल जो हैं काफ़ी, अमूमन इसकी बहुत लंबी एक इसकी हिस्ट्री होती है कि क्यों है, कैसे है, किस तरीके से ये होता है, लेकिन ये कि इसके लिए ये भी अच्छा है और इसी तरीके से इसमें और भी दवाएँ होती हैं लेकिन आप इसको लीजिए, इससे बेहतर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। कौसर साहिबा इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि इनको मोशन थे, वो मोशन के लिए जो है आप वो हर वो अफराद जिनको मोशन का मसला रहता है उसके लिए कड़ा छाल बड़ी उम्दा चीज़ है, कड़ा छाल, सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी तीनों हम वज़न ले लें और इसका पाउडर खा लें या फिर इसको पानी में उबाल कर लें, हम वज़न से मतलब 1-1 ग्राम इसको लेना है, ख़ास तौर पे जो कड़ा छाल है वो कम लेना है और इसको ले लें। इस तरह आपने मैदे के लिए बताया, मैदे की गिरानी दूर करने के लिए इमली का शरबत बहुत उम्दा चीज़ है कि इमली आप ले लें, तकरीबन 50 ग्राम इमली ले लें, उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और उसके बाद उसमें काला नमक डाल के और उसको खूब उबालें, उबालने के बाद उसको छान के 2-2 चमचे पीजिए, ये मैदे की गिरानी दूर करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। हरिपुर से रेहान साहब ने, इन्होंने बताया कि 18 साल इनकी उम्र है और ये इनके चेहरे पे दाने, ये उम्र का तकाजा होता है, लेकिन आप ये कीजिए कि जौ का पानी जो है, जौ का पानी जो आबे जौ में अमूमन बताता हूँ, उसको सुबह के वक्त 1-1 गिलास लाजमी पीजिए और जौ आप ले लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें और इसको अरके गुलाब में भिगो के अपने दानों के ऊपर लगाइए तो इससे तस्कीन भी मिलेगी और दाने भी जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। राजनपुर से इन्होंने एक टेलीफोन किया कि इनकी बहन का मसला है कि इनको बहुत ज़्यादा चर्बी है। देखें, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि आज का प्रोग्राम, अभी तक आपने देखा कि हमने कार्ड्स लगाए और आज मेरे पूरी टीम ने जो है बाकायदा जो है वो बड़ी मेहनत की और 11 नुस्खे हमने आज आपको दिए, तो चर्बी के लिए भी वही है जो मैंने नुस्खा बताया है। अब इसमें अगर वो जो लड़की और ख़वातीन के लिए हमने नुस्खा दिया उसकी ज़रूरत है तो उनको वो भी दीजिए और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रात को रिपीट जो है बाहर के मुमालिक के लिए भी होता है और पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं, रात के 1 बजे आप इसको देख लीजिए। बुनियादी तौर पर आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ ये था, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो मोटापा है इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि मोटापा सिर्फ मोटापा बीमारी नहीं है बल्कि इसके वजह से कई और बीमारियां जो है जन्म लेती हैं, ख़ास तौर पे जिगर का मसला हो जाता है। मैंने जो कल नुस्खे दिए थे वो जिगर के हवाले से दिए थे कि फैटी लीवर हो जाए, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर की वजह से जो मोटापा होता है उसको भी हमने कल कवर किया था। ये 2 प्रोग्राम जो है सिर्फ मोटापे के ऊपर किए थे, तो इससे कई मसाइल होते हैं, शुगर हो जाती है, घुटनों में दर्द, तो और उमूमन मैंने देखा कि खातून मेरे पास आई, उनका वज़न जो है वो 180 हो गया था, यानी कि अनबिलीवेबल कि 180 कीजिए एनफ, तो इसे कोशिश कीजिए, अपनी गज़ाओं पर तवज्जो दीजिए, अपनी गज़ाओं को कम से कम कीजिए और کوشش کریں کہ واک کریں، ورزش کریں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر خدمت انشاءاللہ ہوں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.